Ek het gedink, ek ken Wellington, 'n dorpie waar ek my studies voltooi en my dae tussen boeke en klasse deurbring. Maar ek was verkeerd. Wellington is nie net 'n plek op 'n kaart nie. Dit is 'n storie wat asemhaal, 'n gemeenskap met 'n pulsende hart. Deur hierdie reis het my begrip en bewondering vir die dorp verdiep. Wat ek eens net as 'n studieplek gesien het, het voor my oë verander in 'n gemeenskap, ryk aan geskiedenis, vol mense met verhale wat wag om vertel te word. Een van die mees insiggewende ervarings was om die vertellings van gemeenskaplid Leah Adams te luister. Haar stories het 'n dieper betekenis aan Wellington se geskiedenis gegee. Nie net as 'n reeks datums en gebeure nie, maar as 'n versameling van mense se drome, stryd en deursettingsvermoë. Leah het vertel van die dae toe Wellington nog 'n stil dorpie was, hoe die gemeenskap oor die jare saamgestaan het deur moeilike tye en hoe die mense met trots hul wortels hier vier. Haar passie vir die dorp is aansteeklik en dit het my anders na Wellington laat kyk. Ek het 'n nuwe waardering gekry vir hoe landbou en wynmaak verweef is met Wellington se identiteit. Dit is meer as net 'n ekonomiese bedryf, dit is 'n lewenswyse wat generasies lank oorgedra het. Leah se beskrywings van die wingerde, hoe die seisoene die oes bepaal, hoe families al dekades lank hul kennis deel, het my laat besef hoe diep gewortel hierdie industrie in die gemeenskap is. Nog 'n belangrike besef was die rol van geloof en die kerk in die gemeenskap. Voorheen het ek kerke bloot as geboue gesien, maar nou verstaan ek hoe hulle 'n anker vir mense is. Verhale van hoop, bystand en geloof het my gewys dat die kerk nie net 'n geestelike ruimte is nie, maar 'n plek waar mense mekaar ondersteun, veral in uitdagende tye. Leah het my vertel hoe die kerk in moeilike tye 'n toevlugsoord vir die gemeenskap was, 'n plek waar mense krag gevind het om na te gaan. Johannes 15 vers 5 sê, "Ek is die wingerdstok, julle is die lote, wie in my bly en ek in hom, hy dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie." Hierdie woorde laat my dink aan Wellington se mense, soos lote aan 'n wingerdstok, verbind deur geloof en mekaar se ondersteuning. Dit is juis in hierdie samehorigheid dat die gemeenskap groei en floreer. Hierdie navorsingsopdrag het my ook laat besef hoe belangrik mondelings geskiedenis is. Baie van die verhale wat Leah gedeel het, is nie net in boeke opgeteken nie, maar leef voort in mense van Wellington. Dit het my laat dink. Geskiedenis is nie net iets van die verlede nie. Dit leef in die hede, in die herinneringe en die ervarings van die mense wat hier groot geword het. Soos ek na hierdie rooi stoel kyk, versier met groen en perstakke wat lewe en groei uitbeeld, besef ek hoe perfek dit Wellington simboliseer. Die helder rooi herinner my aan die energie en passie van die mense, terwyl die takke en blare soos 'n netwerk van stories en verbintenis is. Elke vertakking is 'n herinnering aan die ryk geskiedenis en gemeenskapwaarde wat weerweef is in hierdie dorp. Dit herinner my nie net aan Wellington nie, maar aan Leah Adams self. Sy het groot geword in Wellington en is op die ouderdom van 82 steeds in Wellington. Sy bly saam met haar man en twee kinders. Dit is 'n storie om vertel te word.